Eskerkan itz Julen eta waigu egoiz berriko kumiten artia dugu eta hortako aniageren ganat gia juiten egin hon. Egin hon. Hala behaz ohitazten dit Ingalaterran ziela Londres kantin diharu zain ziela eta zuekilan behaz ikusiko duzugu Ingalaterako egoera zertan den, hala guti baizik ez baita ipatzen prentsan. Alta heben behaz atzo izan balimada junta edo mobilizazione osagarri eta sozial sailian. Horre bai Inglaterran bai bada bulke bat hortan zidela, alta bazen urte eta hamarkada, etzela halakoik agitu ez? Bai, badugu greba sumait, uda huntan hasik, lehenik postaiki hasida uda huntan, eta badugu hilabete huntan badukegu sumat 6 egun, ez tia lani naiko postan. Eta badugu geotrenak bai, igan hilabetien hek bi egin egin die greba, eta abentien eginen die lau egin greba. Geose badugu batugu eizainak bai, huke abentien, bi egin entako, hek ez die greba aspalditik egin, eta hor gernahi du egiazki gaitza gaskiz utzen diela. Geo badugu jakarsaleak bai, igan hastin universitetikuak, greban zien, eta eskoletan heltu bada urtailan baduk elgrabe sumait. Han behar dio botat lehenik eta ikusi akordean elgrabe egiteko. Ben hebene, bai, aspalditik ez du grabe ikola yuken, mena hebene gaizak egitzen dia, bine bat. Eta justoki behaz, nula zote zer da hola gaski juiten? Justut inflazioni hoi, heben sumatetan gie, usti urietan errandie, ehuneko hameketan ginela. Eta gaizako haidia kaiotzen, eta sustut elektrizitati eta gasa, jatekua eta prezorste zantza. Ordin jentik frankotinkatu itia, eta nahiti jonaliak ebai, jeraiki dezen inflazione hoi. Eta bai, eta justoki zu diharri zain behitzia, ikusten duzu bai hilabete saiak ez diela holam emendatzen ala amini bat pu? Amini bat pu menan nolabete zaski, hartako dia jentelko greben sartzen, nahi behiti horiek jonaliak emendatik apopres, suma beti galtatzen di ehuneko hamar edo hamar bost izan ditien emendatik. Ordian preforta guvernementik emaiten du bidu hiu, bosan bai bena ez da aski, eta jentek bogu elektrizitat eta gasa, ez lazgarretan goa jundi, helen ez dia franzin bezala guvernementiak presioak kontronatzen, heben sumat juntia goiti nuna behita biu hiu aldiz, negi huntan pakatzen dut janok timeno kaioago, janok timeno abo, biu du hiu aldiz errenike, daguna piranara goiti wano, ordin eta guenomentiek ez du gutu izigari laguntze mementu, nesan zaberga eza gutu bat laguntze, ez dutu guku kenne. Eta reduzione eta izi guk emeitzi totalek eginik reduzione eta guk aliz deuze heben eta geho jateku ebergeza paketa kaiotzen ogia, nuiak, arautziak eta ordin jentik prefoste oi franko indietatzen egia hor abeteten denboa hotza eta berbade gynoten ezai etxia behuazi lazgarruk kaio dateke hilabetu jentziak. Bo, azpimarratzeko, heben bai presioak emendatzen dira, Frantziako zenbaki ofizialen abea presio emendatzia ehuneko seiekoa da, alta, saltegi handietako nausiek beak aitortuik, mozkin habosienetan eta usatuzkoetan ehuneko berrogeiekoa izan dela emendatzia. Bena, presio emendatziaz gaine bai gizala saltegietan mozkin eta geiza mentx dela, ez? Bai, gut bai, heben badugu geiza mentx. Neskinegan goizan ez uten geraik magazira badu gaiza mentsh, igan hastin eksperientzik nit etzelen. Ez neik, nik nahi nien ez neik, mer zen laubuteiako ez nia joxi, eta nik litro erdi batek aski badet hasti antako, ben nina arhue joxten ez bitzen han zen, sumitaliz ez da arautzeik, sumitaliz ez da olioik, edo banana, edo holako gaiza, egin oztako gaiza horietaik, gaiza aste hozi orten duen gaiz horiko. Eta hatik, zu ustez, zentako behaz presio emendatze hoik, mozkin hoik mentx eta zer da arrenkua? Arrenkua, ono nabeita magazirik ezpeitie stokik egitzen habo, hoko preforta horra beitia Europatik edo ez baita haina esan una baita hori Europaiki afegitia, behar eta pape pakete bete eta TVA etorako habukin pakatu hai. Bai, hoi Brexita dela eta? Bai, Brexita dela eta, bai, bai, gaizak, bai, igazki pape hanitze ze habu behar da hori gaizen unatxarra azteko eta preforztabentiko bat saltzeko, bai. Bena gizala, hor, edabideetan eta goberniak ez du sekuran erraiten Brexita dela eta, dela arrazua, hek beste zerbait, edo beste gaizta zumeit aipatzen titzi ez? Bai, hola da, bai, ez di Brexita ez di habo ez maiten eskuzar hoi, batian Covid da, bestian Ukraina, bestian, beti zerbait, bena ez Brexita eta Brexita, ke hoi Europako jentik speti heben lanina halaitzen vizabat gabe, langila purago bada lan hoien egitek, ez di habo zamaiten kamio chauffeurik bezala, edo ospitaletan lanina itzeko jentek, edo eizanik, hanis behitzen jiten Europatik. Horbien horikor erretxatzu ni behitia. Eta bestela, arrazuen aldetik, behaz presio emendatz eta arrenkua hoien uturri bezala, ez dizi esekuen aipatzen finantza istoio, finantza arrenkua? Ez tutik behizandia kurzen horren gainen. Ukendugu setemez, bai xos imprimatu di, setemez gubernamenti kambiatu behitzen, lehen ministrua kambiatu behita. Behar da horit, aurten hiu lehen ministro ikendur, hiu gouvernement ikendur, dugula, ordi sedemez kambiatu zeraik, eta ikendugulaik Elise Truss, ordi, ikendur bai finanza problema menibet, eta Angoterako bankak behar izan du xoz imprimatu. Ez ez bila bestelen ez teiki ez eskuz hori emaiten, bat beti Covid edo Ukraina. Beti bihoik, gerla eta COVID-pandemia. Eta bai, bom, Frantzia famatuik balin bada, behaz, greba hanitz egiteko, hatik Ingalaterran ez da usu, behaz, bai, gentia, behaz, erraiten zuen sail hanitzetan greban zela, bera bestaik sendida giro bat, ez dakit, gentia kesu edo... Ez Frantzien bezala, ez tia, gentik ez tia hola, ez tia arrueta juiten, hemen, eta men greban dien jente horikor egiten die de pike de greve, men ez manifestazioneik arruetan eta hola Franzin bezala ez die heranen eskinegu bat ez jentik horretuz arruelat ez die hoi egiten. Mementun pu, heltu bada aski kesu bali madia zinen, bena mementun ez ez du lorakoik eta ez du best txestie txituan. Justoki, gehuan nola ikusten duzu? Nun ikusten, deja eranetik badaki, gubernamentik eraneteiki, dagin urti urte gaitza datikila, ekonomien galdetik, etrodin honetik behar dugu hori prestatu gaitza gaitzen ukeite, lana begiatzen den behar, uste du badatek untsa junen den, bena ez bada lanik recessionen uste du Engletero isartu iten, eta ordin ez duke gaitzak rozo, ez nun abeit, dagin urti. Praubezian, geho eta habo ikusten da edo ez hein jorta? Bai, geho eta habo eta sustut eskoletan, egin adeza ipatu die eskoletan eta hola haur badero ezuiten eskolat jangabe etxen, etxekuk ez bete ahal josten jatek ordin egiten jen apaidie guertan, subitaliz den apaidie eginotako apaidie dira hoi, apaidie behua, ordin nuna bet bai eta badu geho eta habo Resto du cœur de sala la organizazione gaintiotan o eta ne hemen bai ninune bisiden ez sta pau bate hi ha open a bardin balin bada la gungu gente tako je ne sumai lani nai me la bardin ez hal pakatzen jateku eta forte la vetitia lokai di leni pakat eta elektrizitate eta gas. Bon bien ça ageiko nula jarrekiko din dena den eskermila berri emanik. Eta izan untxa, adio, berriz arte. Eta behaz hori tazten dit, Ingalaterratik Londres kantutik gynila Ania Ger.